Proszę. Fajnie, Marian, ale ja przecież nie mam dzisiaj urodzin. Oj tam. Media Ekspert ma. Zobacz, co ci kupiłem. Ale fajne. 70% taniej. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Ekspert. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi. Teraz za jedyne 1699. Srebrna lodówka Bosch. Teraz taniej o 500 zł. Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 września, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Politycy obozu Zjednoczonej Prawicy porozumieli się w sprawie przyszłości koalicji. Jutro mamy poznać szczegóły. Papież Franciszek zaapelował do Organizacji Narodów Zjednoczonych, by ci najsłabsi jako pierwsi otrzymali szczepionkę na koronawirusa. Ogromna kolejka ciężarówek utworzyła się w Bobrownikach na granicy z Białorusią. Powód to awaria systemu informatycznego u naszych sąsiadów. Jest porozumienie w Zjednoczonej Prawicy. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska napisała, że jutro liderzy trzech partii koalicyjnych, Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro, Jarosław Gowin oraz premier Mateusz Morawiecki, wystąpią na wspólnej konferencji prasowej. Najprawdopodobniej przedstawiona zostanie nowa umowa koalicyjna między PiS-em, Solidarną Polską i Porozumieniem. Zjednoczona Prawica, jedziemy dalej. Wpis o tej treści umieścił wieczorem na Twitterze Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego PiS. Wcześniej doszło do jeszcze jednego spotkania przy ulicy Nowogrodzkiej. Wzięli w nim udział premier Mateusz Morawiecki, szef PiS-u Jarosław Kaczyński i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Do rozłamu w koalicji rządzącej doszło przy okazji głosowania nad ustawą o ochronie zwierząt. W ciągu ostatniego tygodnia przyszłość Zjednoczonej Prawicy była omawiana na serii spotkań. Rozmawiali liderzy klubów, ale też osobno kierownictwa trzech partii. Jeszcze na początku tygodnia politycy PiS-u mówili, że niewykluczone jest zakończenie koalicji i rząd mniejszościowy Prawa i Sprawiedliwości. Ostatecznie jednak na prawicy doszło do nowego porozumienia. Jego szczegóły poznamy jutro. Karol Surówka, Polskie Radio. Najbiedniejsi i najsłabsi powinni jako pierwsi otrzymać szczepionki na COVID-19, mówi papież Franciszek. W nagranym w Watykanie i otworzonym w trakcie szczytu ONZ przemówieniu Ojciec Święty podkreślał, że pandemia pokazała konieczność sprawiedliwego zadbania o najsłabsze systemy ochrony zdrowia na świecie. Papież Franciszek apelował do przywódców, aby zapewnili każdemu człowiekowi dostęp do opieki zdrowotnej. Wzywał też do sprawiedliwej dystrybucji przyszłych szczepionek na koronawirusa. Jeśli ktoś ma mieć pierwszeństwo przy szczepieniach, to niech to będą najubożsi i najbardziej wrażliwi, czyli osoby, które tak często doświadczają dyskryminacji, bo nie mają władzy ani pieniędzy. Papież upomniał się także o dzieci, w tym uchodźców, bo jak mówił, to właśnie te osoby są najbardziej dotknięte przez pandemię. Apelował, by zapewnić najmłodszym dostęp do edukacji. Papież przekonywał też, że pandemia jest okazją do zmian świata na lepsze i do zasypania nierówności społecznych. Nigdy nie wychodzimy z kryzysu tacy sami, wychodzimy lepsi lub gorsi. Przed nami trudne zadanie wymagające uczciwego dialogu, by wzmocnić multilateralizm i współpracę pomiędzy państwami. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dzisiejsze wystąpienie było pierwszym od 5 lat przemówieniem papieża Franciszka skierowanym do ONZ. Ponad 20-kilometrowa kolejka ciężarówek czeka przed przejściem granicznym z Białorusią w Bobrownikach w Podlaskiem. Sznur pojazdów na drodze krajowej nr 65 sięga za miejscowość Waliły Stacja w powiecie białostockim. Jako powód opóźnień w odprawach białoruska strona podaje awarię systemu informatycznego. Kierowcy szacują, że na przejazd będą musieli czekać nawet cały weekend. Jest kolejka na granicy. Nie wiem, dlaczego jest tak długa. Trzeba będzie czekać 20-25 godzin. Na Białorusi nie działają komputery, a może i ludzie, i komputery. Nie wiem. Dawno nie było takiej sytuacji. 6-8 kilometrów to tak, ale 20 to za dużo. Nie rozumiemy tej sytuacji. 25 godzin, 20-kilometrowa kolejka. Białorusini nie chcą przepuszczać. Tłumaczą, że nie działa ich program komputerowy. Jak podaje portal granica.gov.pl, czas oczekiwania na odprawę w Bobrownikach wynosi teraz 30 godzin. Kierowcy aut osobowych na drodze krajowej nr 65 przy granicy muszą uważać na utrudnienia. Samochody ciężarowe stoją na poboczu, ale zajmują też część jezdni. Powoduje to, że trudno jest je wyminąć. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Fusiarz. warto było dziś postawić na Wartę. Trener Piotr Tworek podkreślał, że jego zespół w końcu zacznie grać na miarę potencjału i chyba dziś zagrał. Beniaminek pokonał w Płocku Wisłę 3-1, choć podczas czterech poprzednich kolejek zdobył zaledwie punkt i też nie udało mu się zdobyć choćby bramki. Dziś ten falstart piłkarze z Poznania odbili sobie z nawiązką. Trwa drugi dzisiejszy mecz piątej serii gier, Górnik gra z Wisłą Kraków. A skoro mówimy już o piątej kolejce, to proszę pamiętać, że nie zagrają w niej ani Lech z Pogonią, ani Legia ze Śląskiem. Nasi pucharowicze muszą mieć więcej czasu na przygotowanie, czy też odpoczynek przed meczami o Ligę Europy. Kwestie, czy to dobra, czy raczej bezsensowna decyzja, pozostawiam do rozstrzygnięcia Państwu. Niemniej fakty są takie, że mają szansę nasze zespoły dokonać w przyszły czwartek czegoś, co nie udało się od ponad 3 lat zagrać w Europie. Wiemy już, że mecze te sędziować będą Niemcy. Starcie Legii z Karabachem poprowadzi Tobias Stiller, a Lecha z Charleroi Felix Zweier. A z Niemczech niestety docierają do nas złe wieści. Grająca w Bietigheim Karolina Kudłacz-Glotz nie zagra w zaplanowanych na grudzień Mistrzostwach Europy piłkarek ręcznych. Kapitan reprezentacji Polski podczas treningu doznała poważnej kontuzji barku i pauzować będzie nawet przez kilka miesięcy. W fazie grupowej Euro Polki zmierzą się z Rumunkami, Norweszkami i Niemkami. I jeszcze kolarstwo. Filippo Ganna został we włoskiej Imoli mistrzem świata w jeździe indywidualnej na czas. Reprezentant gospodarzy o 26 sekund pokonał Belga Wouta van Aerta, a o 29 Szwajcaria Stefana Kinga. Ganna to pierwszy Włoch w historii, który wygrał czasówkę. Możliwość zabrania tęczowej koszulki do domu jest dla mnie naprawdę bardzo ważna. Czuję się tak, jakby to był sen, ale czas na świętowanie tego sukcesu jeszcze przyjdzie. Teraz muszę skupić się na zbliżającym się Giro d'Italia. Muszę podtrzymać tę formę. Dzisiaj bardzo chciałem, żeby poszło dobrze i jak widać poszło. Dla 24-letniego Ganny to pierwszy tytuł mistrzowski na szosie. Wcześniej 4 razy sięgał po złoty medal torowych mistrzostw świata. 20 dziś w Imoli był Kamil Gradek, 28 Maciej Bodnar. Kolejny sport po 23. Jutro sporo chmur, opady deszczu i burze, nawet z gradem. Miejscami te opady będą intensywne, dlatego wszędzie porywisty wiatr i od 7 stopni nad ranem na Dolnym Śląsku do 13 w centrum i 17 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe mi Afrofarm. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na ostatni koncert z cyklu Włodek Pawlik Summer Jazz Festival, retransmitowany z 24 lipca. Dzisiaj będzie to spotkanie duetu Włodek Pawlik, Łukasz Pawlik, które zapowiadał Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu. Mariusz Owczarek. Witam Państwa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mam wielką przyjemność zaprosić na ostatni koncert letniego festiwalu Włodka Pawlika w Trójce, w naszym studiu, naszej wspaniałej patronki. Przed Państwem Łukasz Pawlik, wiolonczela i Włodek Pawlik, fortepian. Dobry wieczór Państwu. Pierwszym utworem, który wykonamy wspólnie z Łukaszem, to jest moja kompozycja pod tytułem Elenai. Thank you.

Thank you.